crezi că totul trece. Nu vreau nimic, doar să mă asculți cu inima ta rece. Crede-mă, ce-am păstrat în suflet este numai pentru tine. Am greșit, știu, dar iartă-mă, iubito. Vreau din nou să crezi în mine. Știu că te-a rănit, știu că fără mine mult ai suferit. Dar crede-mă, n-a fost nicio clipă să nu te fi iubit. Crede-mă, o lume va ști că viața mea e în tine. Crede-mă, oricât vei iubi, nu vei iubi ca mine. Crede-mă, o lume va ști că viața mea e în tine. Crede-mă, oricât vei iubi, nu vei iubi ca mine. Nu mai rezist, simt că te pierd și totul plânge în mine. Nu vreau nimic, doar să mă petreci în lumea fără tine. Crede-mă, luna de pe cer va fi numai a ta. Și crede-mă, în lumea toată doar eu îți voi da toată viața mea. Crede-mă, soarele pe cer va luci numai pentru tine. Și crede-mă, vreau să crezi în mine. Crede-mă, o lume va ști că viața mea e în tine. Crede-mă, oricât vei iubi, nu vei iubi ca mine. Crede-mă, o lume va ști că viața mea e în tine. Crede-mă, oricât vei iubi, nu vei iubi ca mine. În visurile mele te voi iubi când vei lipsi. În gândurile mele doar tu vei fi când voi muri.